Wel een nuttig advies zo, dacht ik, in deze tijd van het jaar. Don't be afraid of the dark. Terwijl de dagen zo'n beetje op zijn langst zijn. Dat wil zeggen, we hebben net de langste dag gehad. Dat is ongeveer de muziek van de Robert Cray Band. Dus goedenavond. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Wat is er zoal te beleven vanavond in dit programma? Natuurlijk een hele hoop muziek. Want daar zit je zo op de late avond misschien ook wel een beetje op te wachten. Maar waar je misschien ook op zit te wachten, dat is wat nieuws en wetenswaardigheden. En daarom gaan we het vanavond hebben over de volgende onderwerpen. De consumentenclaim, zo heet dat, die is dan samen met de Consumentenbond en dan ook nog de vereniging Woekerpolis en de stichting Woekerpolis Proces. Ja, dat is een hele hoop, maar die zijn een initiatief begonnen om eens wat te gaan doen aan al die verzekeringspolen. Polissen bedoel ik, waar zo ongeveer 240.000 addertjes onder het gras zitten. Als het gaat om investering van je spaargeld, oftewel je kapitaal enzovoort. Dan denk je dat je er leuk van afkomt, maar dat valt dan soms in de praktijk heel vies tegen. En daar wordt nu eens een keer een onderzoek naar gedaan. En wordt bekeken of er misschien ook wat tegen te doen valt. Daar hebben we het straks over. Dan hebben we ook nog onze maandagse columnist Giel van Strien. Dat wordt wel leuk, want je kent misschien de hele affaire rond en over Johan Derksen. En Giel van Strien die gaat zich nou eens afvragen van wat Johan Derksen over Johan Derksen zelf zou zeggen als hij dat zou doen op de manier zoals hij op de televisie praat over andere mensen. Kortom, hoe zou het zijn als Johan Derksen zijn eigen Johan Derksen zou zien als een ander mens? En wat zou hij er dan over vertellen? Kun je het volgen? Als het niet zo is, dan luister je zo meteen maar naar Giel van Strien, want die gaat dat helder onder woorden brengen. Verderop in het programma, daarna dan nog weer ook nog iets leuks in Delft, want daar is kort geleden in gebruik genomen de eerste nieuwe elektrische duwboot. En met die boten worden door de grachten goederen rondgebracht door de stad. Dat is natuurlijk heel milieuvriendelijk en dat niet alleen, het is ook heel leuk. En daar gaan we dan straks nog maar eens even wat nader bij stilstaan. Muziek natuurlijk ook te over in deze de late avond. Zoals van Hollands glorie, zullen we maar zeggen. Ballend en bollend, maar ze gaan wel over de grens naar Florida. Play that old symphony and please don't get up in the tree. Oh Lord, what's happened to you and me? The old man with the walking cane, but living he has nothing more to gain, just to lose. Trumpets blew and cornets played, the late night show had been delayed, caused by something known as fate. Grieving youngsters at my door, a fire on the 32nd floor. Flags were raised. Pack your bags and search for Florida. It isn't hard when you try. Time. Now put your hand in mine and say I do. We'll have kids around the house, they'll be playing cat and mouse just like us. Yes, they will. Pack your bags and search for Florida. Tomorrow's answers nobody will know. Pack your bags and search for Florida. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. de groep Duran Duran en Save a Prayer. Daar heb ik een speciaal trommeltje voor hier. Begin van het programma zei ik het al even waar Herman de Bruin het nu over gaat hebben. Dus dat ga ik niet herhalen. Dat wordt het een beetje driedubbel op. Want Herman de Bruin, waar gaan wij het over hebben? Wij gaan het hebben over schimmige kosten. En welke kosten hebben we het dan over? Nou, Stef Smit, die weet alles van die kosten af. Hij is directeur van Consumentenclaim. Stef, welkom. Goeiedag. Even voor onze duidelijkheid en voor de luisteraar. Consumentenclaim, wat is dat precies? Consumentenclaim is de specialist in massaclaims. Wij zijn een juridisch kantoor. En als consumenten gedupeerd worden door banken, verzekeraars of multinationals, dan proberen wij gedupeerde cliënten te verzamelen. En door collectief voor ze te procederen of schikkingsonderhandelingen te voeren, zorgen dat mensen schadeloos gesteld worden. Dat is het eigenlijk in de kern. Ja, precies. Nou hebben jullie een burgerinitiatief ontwikkeld. Met 40.000 Nederlanders hebben al getekend. Over transparante jaaroverzichten kapitaalverzekeringen. Waar hebben we het dan over? Ja, wij doen, dat moet ik er even bij zeggen. Dat burgerinitiatief doen we niet alleen. Wij doen dat samen met de Consumentenbond, de vereniging Woekerpolis.nl en de stichting Woekerpolisproces. Ja. En dat gaat erom dat wij willen dat verzekeraars netjes aan klanten gaan vertellen wat ze elk jaar aan kosten inhouden op kapitaalverzekering. Ja, want daar was al jarenlang wat over te doen, hè? Ja, een belangrijke groep van die kapitaalverzekeringen, dat zijn zogenaamde woekerpolissen. Of de echte benaming daarvoor is beleggingsverzekering. Mm-hmm. Verzekeraars houden daar kosten op in. Ja. Maar meer kosten dan klanten zich eigenlijk van bewust zijn. En wij vinden dat mensen eigenlijk al veel eerder inzicht moeten krijgen wat er allemaal aan kosten wordt ingehouden. Dat ze ook eerder een besluit kunnen nemen. Ja, wil ik die verzekering wel behouden of wil ik hem liever omzetten of aanpassen? Nou, als je het niet weet, kan je ook geen weloverwogen beslissing nemen. Nee, dat is zo. En er zijn zelfs kosten geweest die hoger waren dan de inleg ongeveer, heb ik ooit begrepen. Maar dat zijn misschien de uitzonderingen. Dat zijn inderdaad de uitzonderingen hoor. Meestal krijgen mensen in ieder geval hun inleg nog wel weer terug. Maar ja, daar ben je natuurlijk niet mee geholpen. Nee. Nu heb ik begrepen dat er al meer dan 40.000 mensen zijn die hebben die dat burgerinitiatief getekend. Wat gaat er met die handtekeningen gebeuren? Je wil er waarschijnlijk nog meer. Dat klopt. Nee, vooral de laatste weken is het heel snel gegaan. En op een gegeven moment kwamen er duizenden handtekeningen per dag binnen. Mm-hmm. Die 40.000 is nodig om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Maar ja, het is natuurlijk heel eenvoudig. Hoe meer mensen de petitie ondertekenen, hoe meer gewicht dat in de schaal legt. En hoe groter de kans is dat politici hiernaar gaan luisteren en ook naar gaan handelen. Kan je al een beetje zeggen wat er dan gaat gebeuren als de Tweede Kamer hier actie op onderneemt? Nou, wat dan gebeurt met zo'n burgerinitiatief, dat is dat het prominent op de agenda van de Tweede Kamer komt. Zo'n burgerinitiatief, ja, dat eigenlijk is dat meestal maar 1 of 2 keer per jaar. Ja. Dus je ziet dan ook dat de media daar veel aandacht aan besteden. Dus je krijgt echt een podium om het probleem bespreekbaar te maken. Ja. En ik ben ervan overtuigd, en dat hoor ik nu ook al aan de hand van de eerste reactie van een aantal politici die naar ons gereageerd hebben, ja, dat ze dit een goede zaak vinden en dat ze ook de noodzaak inzien dat hier iets moet gebeuren. Ja, hoe kan dat, die petitie tekenen? Het webadres is tijdvoortransparantie.nl. Ja, en daar kan je terecht. Daar kan je ook meer lezen over wat er allemaal aan de hand is. Daar kan je alles lezen over het burgerinitiatief. En als je dat een goede zaak vindt, ja, dan kost het je een minuutje om je aan te melden en het mede te ondertekenen. Ja, en de mensen die daar mee bezig zijn met die woekerpolis en wat dan ook, tekenen in ieder geval. Maar andere Nederlanders kunnen natuurlijk ook tekenen, omdat ze dit toch een rare zaak vinden, denk ik. Nou ja, het gaat niet alleen over woekerpolis. Hè. We hebben het niet voor niets kapitaalverzekeringen genoemd. Ja. En het verschil is dat het ene type verzekering, dan ben je afhankelijk van beleggingsresultaten. En bij de andere kapitaalverzekeringen heeft de verzekeraar gezegd, nou, je krijgt op de einddatum krijg je dat of dat bedrag. Mm-hmm. Maar ook op dat soort polissen worden hoge kosten ingehouden, waar de klanten geen

sometimes when you do it right. Don't be afraid of a little bit of pain. Pleasure is on the other side. Let down your guard just a little. I'll keep you safe in these arms of mine. Hold on to me, pretty baby, you see. I can be all you need if you stay. Hadden we Patrick Juvet, die deed het een beetje op zijn Frans. En daarna John Legend, die het helemaal niet op zijn Frans deed, want hij zong over Save Room. Dan wordt het afgezeefd, want we hadden zo net al Save a Prayer. En daarna die Save Room, maar dan op een beetje andere manier. Dan nog eens een keer achteraan. Tjonge, jonge. Zometeen, Giel van Strien. Hij gaat zich eens buigen over Johan Derksen. Dat zal met een feestje worden. Enfin, ik ga daar verder niks over vertellen, want Giel van Strien die is mans genoeg om dat zelf te doen. Voordat hij aan het woord komt, geven we eerst nog het woord aan een ander. Too bad I never got to know you. I never got to check how much she's like you. But all I know is the picture in the window. But I can't even tell that your eyes are blue. She says that you might have liked me, and that we would have had something to talk about. I wanna take your little girl and make her happy, but how can I be sure that I'm allowed? So Mary, Mary, Mary, let me ask you for your daughter's hand. To Mary, Mary, marry me. Or could you make it rain if you understand? Visited your stone day after Christmas. We had to wipe the snow off to clearly see. And as she laid her head down on my shoulder, I saw all I know about you is her grief. So Mary, Mary, Mary, let me ask you for your daughter's hand. To Mary, Mary, marry me. Or could you make it rain if you understand? Thank you. so merry, merry, merry. Let me ask you for your daughter's hand to marry, marry, marry me. Well, could you make it rain if you understand? Yeah, could you make it rain if you understand? Well, could you make it rain? Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Als de voetbalkantines in onze regio open zouden zijn, is dit het gesprek van de zaterdagmiddag. De val van Veronica Inside, met de hoofdrol van Johan Derksen in dit tv-drama. En nu intussen de ene deelnemer de andere voor NSB'er heeft uitgemaakt, bereikt de soap zijn hoogtepunt. Want nog belangrijker dan voetbal zelf is het praten over voetbal. Of beter nog, gelijk krijgen in voetbalzaken. Een verbale strijd waarin nauwelijks regels gelden, geen scheidsrechter aanwezig is en gele en rode kaarten niet voorkomen. En rondom deze verbale vechtarena heeft Veronica een televisieformule gebouwd die vooral geld moet opleveren. Het is een pervers systeem. Beledigingen en ruzies trekken kijkcijfers en die trekken weer adverteerders en dus kassa. Want de adverteerders die zich nu plotseling hebben teruggetrokken, hebben natuurlijk een hele berg boter op hun hoofd. Want de recente uitspraken van Johan Derksen waren natuurlijk niet ineens iets anders dan we tot nu toe hebben gehoord. Al jarenlang vormen beledigingen, grof taalgebruik en denigrerende uitspraken over minderheden het hart van het programma. Daar leeft Veronica Inside van. Albert Heijn en Gillette hebben er klaarblijkelijk geen enkele moeite mee dat homoseksuelen, vrouwen of mensen met het Down-syndroom vanwege die eigenschappen werden beledigd. Zo zei Derksen in 2017 dat darters nog net niet het syndroom van Down hebben. De meest geschikte persoon om het optreden van Johan Derksen goed te analyseren en in een helder populistisch kader te plaatsen, is natuurlijk Johan Derksen zelf. Niet de Johan Derksen die een interview als een soort rechtvaardiging achteraf uitleg geeft, maar gewoon de van dik hout zaag met planken Johan Derksen van Veronica Inside. Wees niet bang, ik ga zijn stem niet nadoen. Dat lijkt me meer iets voor Erik van Muiswinkel of voor uw fantasie. Tja, en dan die zaak rond Johan Derksen. Ik heb het idee dat deze wereldvreemde journalist niet helemaal met beide benen in de maatschappij staat. Dit doe je toch niet? Een journalist met zijn volle verstand doet dit niet. Het is goed dat het nu in de publiciteit komt, want de heren journalisten denken zich alles te kunnen veroorloven. Kijk, dat orakel uit Grollo heeft een grote bek, maar het was natuurlijk een middelmatige voetballer. SC Cambuur, SC Veendam, niet echt namen waarvan ze in Zuid-Europa wakker liggen. Ik snap het wel, Derksen wil natuurlijk ook wel een keertje met de echte jongens meedoen. De jongens uit de grote stad, de jongens van het Nederlands elftal. En daarom heeft hij een grote broek aangetrokken. Maar ja, als jij op een dag met zo'n grote broek aan de kleedkamer instapt, u hoort nu de aanstekelijke lach van Van der Gijp aanzwellen, dan wordt hij in het voorbijgaan binnen de kortste keren van je kont getrokken. En je weet natuurlijk nooit wat diegene's bedoelingen hiermee zijn. Intussen rolt Van der Gijp bijna van de lach uit zijn stoel en roept iets onverstaanbaars. Want dat is humor in een voetbalkleedkamer. Dat weet Johan natuurlijk ook. Die is niet van gisteren. Hij moet gewoon tegen een stootje kunnen. Dan maar zonder adverteerders en zonder televisie over voetbal ouwe hoeren. Een leuke talkshow in een voetbalkantine. Dan wordt het weer wat het eigenlijk is. Misschien dat er nog een amateurclub in de buurt van Veendam een plekje vrij kan maken. Dan heb je gelijk een mooie titel voor die talkshow. De Lange Leegte. Yo, yo. Jan, de pakker had me zondag uitgenodigd. Voor een wedstrijd tussen Ajax en Blauw-Wit. Nou, die slomer heb er in mij ingelegen. Je wordt koud, mens, als je daar te knarsen zit. Ik heb nooit geweten dat ik zo sportief was. Want, nou ja, van voetbal wist ik nog niet veel. Maar zo nu en dan dacht ik dat ik het aflee. Want de zenuwen, die zaten in mijn keel. Winter grillen in de Janssen en Tilanus. Liepen los in het midden op een grasveld rond. Was ze wilde mens om zo rauw in te bijten. Af en toe dan kwam het water in mijn mond. Ik zat zonder erg dat snoepgoed aan te kijken en ik wist niet dat het al begonnen was. Eensklaps riep de bakker goal en van emotie vielen al zijn valse tanden in het gras. Jojo. In de vette sting een gozer in een poortje met van achteren een soortement van net. Ik zeg, waarom gaat die vent niet aan de kant staan? Hij krijgt iedere keer die stuiter op zijn head. Jan die heb me toen de regels uitgelegen en hij zei, die vent dit keeper en dat mot. Wie de voetbal in het net schopt, het een goaltje. En wie de meeste goaltjes krijgt, die wint de pot. Een brokkifteling vloot telkens op een fluitje en dan riep hij hens, penalty of free kick. En dan moesten ze van voren van beginnen. Ik zeg, waarom krijgt die druiloor niet de hik? Als die nog eens roet in deed durft te gooien, dan maak ik ook hens, maar dan gaat het met geweld. Ik zal een penalty op zijn ogen geven, dat ze hele middenlinie ervan zwelt. Tiertje werd de wedstrijd reuze spannend en de hele kliek rioelde op de grond. Jan riep corner, dat is een doodschop om een hoekje en toen kwam er een invalide van het front. Ik zeg, jezus Jan, daar vallen toch geen dooi. Ik bedoel maar haast, het is zonde dat ik het zeg. Als het zo mocht, zoek ik liever met z'n tweetjes wat verstrooiing op de nieuwe wandelweg. Iedere keer stormde een ploegje weer naar voren en dan kreeg die bal een map. Ik riep, hij leidt als de bal weer in het netje was gekieperd. Dan floot hij langer en dan riepen ze offside. Jan die zei me dan, het goaltje is niet geldig. En hij lag in het net, dat komt toch niet te pas. Toen zei Jan, die spil die had niet mogen schieten, omdat hij in overspelpositie was. Yo, yo. Ik hoorde niks meer als hup Ajax of hup Feyenoord. Om die scheidsrechter werd ik toen toch zo vals, dat ik gooide een banaan vlak op zijn ponem en viel huilend Jan de Bakker om zijn hals. Nou, die smeedde gauw het ijzer toen het heet was en hij gaf me een verbouwereerde zoen. Ik weet heus niet wie de wedstrijd heeft gewonnen, maar mijn Jantje is voor mij de kampioen. Yo. Dit is De Late Avond, het Harry Kuipers. Exactly where you're going. If you leave me behind, then everything on your mind will turn to pictures of the world we might have been. People alone may go very fast, but maybe not so far. Playing alone is still solitaire. Remember, people alone may reach for a love, but only half as well. People alone may seem satisfied. How can they tell if we're crossing the there's no yours and no mine. We'll find it easy to see people should be together. People I know may go very fast, but maybe not so far. Playing alone is still solitaire. So please don't leave me behind. Crossing the line where there's no yours and no mine. Dat was wel mooi. Je hoorde net een heel traditioneel Nederlands liedje van Louis Davids. Dat maakte die zo rond 1930. En dat ging over de voetbalmatch. Maar Herman van Veen die gaf er later nog eens een wat moderner jasje aan. En een nog moderner jasje, dat had Randy Crawford en People Alone. Zometeen dan halen we Herman de Bruin weer van stal. Hij schijnt het te gaan hebben over een elektrische boot. Het is allemaal benieuwen, maar dat horen we zometeen wel, want we hebben eerst nog R.E.M. Receiving department, 3 a.m. Staff cuts have socked up the overage. Directives are posted, no callbacks, complaints. Everywhere is calm. Hong Kong is present, Taipei awakes up. Talk of circadian rhythm. I see today with the newsprint gray, my night is colored. Headache, gray day sleeper. They're leading the blind with their international glories. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night. I see today with the loose print gray, my night is colored. Say why. Fluorescent, flat, caffeine light. It's furious balancing. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night. I see the day with the newsprint gray, my night is color. Headache, gray, don't wake. The Helen and Valentine, my bed is pulling me. Gravity, day sleeper, day sleeper, day sleeper, day sleeper, day sleeper. R.E.M. en Day Sleeper. Ideaal als je wat later op de avond naar de radio wil luisteren, ja toch? Herman de Bruin is weer binnengekomen. Herman in Delft. Daar is toch altijd wat te beleven. En wat is er nou weer binnenkort in Delft? Er komt een primeur in Delft. Er gaat een elektrische duwboot varen door de grachten, neem ik aan. Maar ik ga het vragen aan Sean Axe. Hij is founder en projectleider van Citybark. En wat dat is, dat gaat hij ons vertellen, denk ik. Sean, welkom. Hoi, goedemiddag. Elektrische duwboot, wat gaat die vervoeren? Ja, we hopen eigenlijk heel veel. Het ja. idee is dat we beginnen eigenlijk in Delft met afval, waardoor je dus afval de stad uit kan brengen. Maar het idee is, als je de stad uit met goederen vaart, wil je eigenlijk ook niet, wil je dan niet met een leegbootje weer de stad invaren. Dus gaan ook kijken of dat je bijvoorbeeld bouwmateriaal of pakketjes kan vervoeren. Ja. En eigenlijk zoveel mogelijk over water gaan doen. Ja, dan gaan we weer terug naar de 17e eeuw zo ongeveer. Want toen werd ook het meeste deel over water vervoerd, toch? Precies, ja, dat is eigenlijk het idee. Dat teruggaan de geschiedenis in. Naar, je had toen vroeger had je dan een trekschuit. Dus toen liep er een paard langs de kant. En die trok er dan een boot over het water. Trok die zo mee. Ja. Daar hebben we eigenlijk aan gedacht. Te kijken of we dat naar deze eeuw konden brengen. De snelweg van de 17e eeuw werd het wel genoemd, hè? Ja, precies. Maar goed, even terug naar het afval. Want als je afval gaat vervoeren, wordt dat dan, is dat dan het afval van bewoners of van bedrijven? Ja, eigenlijk zou allebei kunnen. Maar we willen eigenlijk beginnen met het afval van bewoners. Want je kan gewoon in veel binnensteden kan je afval niet scheiden. Terwijl dit wel een ambitie is. Omdat je wil het liefst niet in je historische kaders allemaal gaten gaan graven voor je ondergrondse containers. En liefst heb je eigenlijk, en eigenlijk wil je ook nog dat al die vrachtwagens niet voor je deur langs rijden. Dus daardoor creëren we een soort platform op het water waar je dus je gescheiden afval naartoe kan brengen. Daaronder ligt dan een duwbak. En als dan sensoren zeggen die liggen vol, dan komt ons duwbootje hem ophalen en dan vaart hij in de stad uit. Oh, en in eerste instantie is dat het idee dus dat dat voor, echt voor de inwoners is. Zodat zij hun afval kwijt kunnen. Maar we hebben het zo gebouwd, echt modulair noemen we dat. Zodat je er extra modules op kan plakken als je bijvoorbeeld nog meer afval kwijt wil brengen. Of als je bijvoorbeeld bedrijfsafval wil doen. Want je ziet dat toch al veel vrachtwagenbewegingen in stand zijn door bedrijfsafval. Ja, zeker. Door die grote vuilniswagens die dan over de smalle grachten moeten rijden. Ja, precies. Ja. Maar mensen moeten het wel scheiden dus. Ja, dat is, maar dit is vooral in onze samenwerking met Avalex, dus dat is de afvalverwerker in Delft. Ja. Die hebben de intentie om eigenlijk steeds meer door Delft wordt het afval gescheiden opgehaald. En het idee is dat dat op deze manier ook in de binnenstad kan. Maar uiteraard moet je kijken naar wat wil de stad. Dus als bijvoorbeeld op een gegeven moment wordt besloten om alleen maar nog restafval te doen, dan is dat voor ons systeem geen probleem. Voorlopig zou je met dat kunnen beginnen, zeg je eigenlijk. Ja, precies. En ook gewoon aanpassen aan de wensen van de mensen in de stad. En die elektrische duwboot, is die al van de werf afgerold of moet die ook nog gebouwd worden? Nee, die bestaat eigenlijk uit verschillende delen. Ook die is gebouwd zodat die in de toekomst eventueel makkelijk aangepast kan worden. Maar het onderwaterschip wordt gemaakt van plastic en het wordt eigenlijk gegoten. Het liefst ook gerecycled plastic. En dat is in samenwerking met onze partner Kotev. Dat is een heel groot sleepbotenbedrijf. Mm-hmm. En dat onderwaterschip is een aantal weken geleden is die onthuld. Daar ook door de wethouder uit Delft en de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Die hebben een mooi lintje doorgeknipt. Ja. Dat was eigenlijk het begin van het bouwproces. Dus het eerste onderdeel is er al. En nu wordt daar een frame op gebouwd en komen de motoren erop. Dus hij ligt nog niet in het water, maar gaat er heel rap. Maar wanneer kunnen de inwoners van Delft die elektrische duwboot door de grachten zien varen, zodat hij de spullen op kan gaan halen of weg kan brengen? Zeker weten in dit najaar. Hoe kunnen mensen wat meer informatie krijgen hierover? Is er een website of zijn er sociale media? Ja, er is een website, citybarge.eu. Er is ook LinkedIn. Facebook hebben we eigenlijk niet echt gebruikt. Dus tot nu toe is het de website en LinkedIn. Ja, citybarge.eu. Dan kom je een heel eind verder, denk ik. Ja, er staat ook alle nieuwtjes in. En ook de ontwikkelingen worden daar een mooi animatiefilmpje. Dus het concept wordt denk ik daar een stuk duidelijker. Oké, nou dan moeten mensen daar maar even kijken. Maar dat hij in eind van dit jaar als primeur in Delft gaat varen, dat is wel duidelijk geworden. Sean Axe, founder en projectleider van Citybarge, dank voor het gesprek en heel veel succes. En als het zover is dat hij te water gelaten is, horen we dat graag. caused you a sin. The irony and madness in the world in which we live may steal from us more than it gives. The irony and madness in the world in which we live may steal from us more than it gives. Was de elektrische boot gevolgd door de elektrische boot. Dat is altijd makkelijk. Mijn tafel met alle papieren enzovoort is weer leeg. Dat betekent dat we het weer gehad hebben voor vandaag, voor wat de onderwerpjes enzovoort betreft. Nog even melden dat we zo'n prachtige website hebben. En je zal nooit raden hoe die heet. Die heet namelijk delateavond.nl. En als je op die website kijkt, dan kun je heel veel informatie over dit programma vinden. En je kunt ook eerdere programma's, dus ook deze, dit bedoel ik, kun je terugluisteren. Nou, mogelijkheden te over. Morgenavond nieuwe aflevering van dit programma, dan met Bert de Wolf. Ik wens je een hele rustige nacht. En wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Doei! something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide.